Rocznika 2024 dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9, we wtorek to 28 stycznia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście osób rannych w wypadku w Gliwicach. Autobus miejski wjechał w naczepę traktora. Prokuratura chce przedłużenia aresztu dla twórcy marki Red is Bad. Dziś decyzja sądu. Wieczorem okaże się, do kogo trafi nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego. Dwie osoby ciężko ranne i zablokowana trasa z Gliwic do Zabrza. To skutki wypadku, do którego doszło po 6:00 przed jednym z przejść dla pieszych. Na gwałtownie hamujący ciągnik najechał autobus miejski, w którym było 30 pasażerów. Kilkanaście osób zostało rannych, informuje Marek Słomski z policji w Gliwicach. Strażacy i ratownicy medyczni udzielili pomocy medycznej 14 osobom, z tym, że 8 osób zostało zakwalifikowanych do przewiezienia do szpitala. Dwie osoby ciężko ranne również trafiły do szpitala, jedna z śmigłowcem. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W piątek Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na przesłuchanie przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Decyzję podjął sąd jeszcze przed wyrokiem. Były minister sprawiedliwości chwalił się, że ma broń. Słowa byłego ministra nie robią na mnie wrażenia, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej trójki szefowa Komisji Śledczej Magdalena Sroka. Jeżeli ktoś mówi coś takiego, to znaczy, że chce wywrzeć pewne wrażenie na tych, którzy to będą słuchali. I jeżeli mówimy w kontekście doprowadzenia i zatrzymania Zbigniewa Ziobro, a on opowiada o arsenale broni, to znaczy, że gdzieś w podtekście chce wywrzeć wrażenie na funkcjonariuszach, którzy będą realizowali zatrzymanie i doprowadzenie. Komisja Śledcza bada użycie szpiegującego oprogramowania do podsłuchiwania polityków i działaczy opozycji za czasów PiSu. O 13:00 sąd w Warszawie zdecyduje, czy przedłużyć o kolejne 3 miesiące areszt tymczasowy wobec twórcy marki odzieżowej Red is Bad, Pawła S. Śledczy tłumaczył wniosek obawą matactwa, informuje prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Paweł Aż w śledztwie prowadzonym przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej dotyczący nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych stoi pod zarzutami dotyczącymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Za najsurowszy czyn grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie i deportowany do Polski pod koniec października ubiegłego roku. Był wcześniej poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Donald Tusk spotka się w Warszawie z premierem Kanady Justinem Trudeau. Rozmowy w południe w kancelarii premiera. Szefowie rządów mają rozmawiać na temat relacji polsko-kanadyjskich. Oba kraje współpracują między innymi na rzecz wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Podczas spotkania omówione zostaną również aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Tematem rozmów będą także możliwości współpracy podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Unia Europejska jest ważnym strategicznym partnerem Kanady na świecie, w tym drugim co do wielkości partnerem gospodarczym, przypomniała w komunikacie kancelaria premiera. Z pewnością w czasie rozmowy pojawi się także temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że z początkiem lutego mogą zostać wprowadzone 25% cła na import między innymi z Kanady. Rząd Kanady rozważa ewentualne działania odwetowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosjanie atakowali nocą dronami Ukrainę. Pożar wybuchł w jednym z przedsiębiorstw w Charkowie. Maszyny uderzyły też w obiekty w kilku innych obwodach. Jak przekazały władze Charkowa, jeden z rosyjskich dronów trafił w zakład obróbki drewna i uszkodził gazociąg. Wybuchł tam pożar. Są doniesienia o 2 poszkodowanych osobach. W nocy rosyjskie drony typu Shahid atakowały też ukraińską stolicę i obwód kijowski. Pracowała tam obrona przeciwlotnicza. Brak jest doniesienia o ofiarach i zniszczeniach. Rosyjskie dalekosiężne bezzałogowce uderzyły także w Czernichów w północno-wschodniej Ukrainie. Tam uszkodzone zostały budynki mieszkalne, podobnie w Odessie nad Morzem Czarnym. Szachidy bądź ich odłamki uderzyły w zabudowania cywilne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Piątka aktorów nominowana do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Do kogo trafi wyróżnienie, dowiemy się wieczorem. Wszyscy aktorzy nominowani do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego są godni tej statuetki, przyznała Sandra Drzymalska, która została nominowana za rolę w filmie Simona Kossak. Uważam, że to są naprawdę wspaniali aktorzy i z takimi aktorami myślę, że to kino polskie naprawdę może świetnie wyglądać. Nominowany za rolę w filmie Biała Odwaga Filip Pławiak powiedział, że są takie role, które na długo zapadają w pamięci. Ja bardzo lubię wyzwania, więc ten film był dla mnie jednym wielkim wyzwaniem. Prezes Fundacji Kino organizującej nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego Jacek Jacek Cegiełka, tak jak i Sandra Drzymalska, przypomnieli, jak żywe jest wciąż aktorstwo Zbyszka Cybulskiego. Przy okazji edycji Blu-ray amerykańskiej chyba Popioł i Diament, Leonardo DiCaprio opowiada o tym, jak się inspirował rolą Zbyszka Cybulskiego. On jest taką ikoną buntu i właśnie wolności. Jędrzeja Hycnara nominowano za rolę w filmie Napad, Michalinę Olszańską za rolę w filmie Kulej dwie strony medalu, a Juliana Świerzewskiego za rolę w Białej Odwadze. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Skarżysku Kamiennej zła, dostateczna w Goczałkowicach i Nowym Targu. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi 26%. Czerwone godziny między 16 a 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze jeden o poranku serwis sportowy, Norbert Michalak. Robert Lewandowski został piłkarzem roku 2024 w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. To już 12. taka nagroda dla napastnika Barcelony. Lewandowski nie krył zadowolenia z kolejnego wyróżnienia tygodnika Piłka Nożna. Kapitan reprezentacji Polski podziękował za wsparcie wszystkim swoim trenerom, kolegom z drużyny, rodzinie, a także kibicom. Zawsze co robiłem, to robiłem przede wszystkim z myślą o tym, żeby też nie tylko sprawiać radość sobie, ale też kibicom, bo piłka nożna daje te emocje, piłka nożna jest też po to, żeby jednak ktoś się mógł tym ekscytować i ja cieszę się, że mogę grać dla takiej wspaniałej publiczności. Ja te marzenia spełniam i powiem szczerze, że jeszcze trochę chcę swoich marzeń spełnić. A piłkarką roku 2024 została Ewa Pajor, która również gra w zespole Dumy Katalonii. Na zakończenie 22. kolejki siatkarskiej Plus Ligi zespół z dołu tabeli Barkom Karzane Lwów sprawił niespodziankę. Wygrał z wyżej notowanym rywalem Hemarpolem Norwidem Częstochowa 3-1. Barkom Karzane odniósł dopiero 6. zwycięstwo w tym sezonie, ale wciąż walczy o utrzymanie. Jeśli chodzi o siatkówkę w wydaniu kobiecym, to w meczu kończącym 16. kolejkę Tauron Ligi siatkarki Volley Wrocław przegrały z Dewelopresem Rzeszów 0-3. Dewelopres zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Polscy szczypiorniści zagrają dziś swój ostatni mecz w Mistrzostwach Świata. Ich rywalami będą Amerykanie, a stawka spotkania to Puchar Prezydenta IHF, czyli 25. miejsce. Nie jest to szczyt marzeń polskiej reprezentacji. Mimo to w meczu z USA Polacy będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. To rywal, który nam odpowiada, mówi obrotowy Maciej Gębala. Spodziewałbym się takiego stylu trochę niemieckiego. Styl, który myślę nam leży, bo tak będą duzi, silni goście. To nam taka gra bardziej odpowiada niż z małymi, szybkimi zawodnikami. Początek meczu o 20:30. O tej porze w okolicach Kielc i Krakowa tylko jeden stopień powyżej zera, ale to jedynie zmyłka. To zasłona dymna, bo i tam będzie dziś ciepło jak na 28 stycznia. Kielce i Kraków mogą liczyć na 8 i 10 stopni Celsjusza po południu. A będą też w kraju miejsca z kilkunastoma kreskami, zwłaszcza na Opolszczyźnie, Śląsku i w okolicach Przemyśla. Popada na zachodzie i północy, a żebyśmy jednak zapamiętali, że styczeń to zima, to w Sudetach może poprószyć dziś śnieg, w górach też silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski. Ten skład kłania się nisko. Dziękujemy, chociaż Michał Jakubik jeszcze zostanie z Justyną Grabasz. Tak. Dzień jest. Dobry. Dzień dobry. Zostaje Michał Jakubik z nami. Do ekipy dołącza Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Już to powiedziałaś chyba. Możemy powiedzieć jeszcze raz. Dobrze. Justyna Grabasz. Justyna Grabasz. Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dobrego dnia. Last night. Last Night i grupa The Strokes. 24 lata minęły od premiery tego utworu, od premiery płyty Is This It i w zasadzie takiej nowej fali indie rocka. Mam nadzieję, że się Państwo rozruszali albo pozostali w dobrym nastroju po dobrym poranku z Robertem Grzędowskim. To jest audycja Dobrego Dnia i w zasadzie bardzo kulturalne spotkanie przed nami, bo zarówno film i słów kilka o nagrodach imienia Zbyszka Cybulskiego, literatura, bo czytamy kolejną część Lalki, no i muzyka. To przede wszystkim przyjaciel dźwięk Michała Margańskiego, jak zwykle po 10.30, a po 10.00 specjalny gość związany z naszą płytą tygodnia. No i mamy też piosenkę dnia. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na. Ty mnie pociągasz. Wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, życie dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa. Z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Tak jestem trochę zabijana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Parę razy słyszałam gdzieś opinię, że trochę jak Izabela Trojanowska, no coś w tym jest, ale jednak jest ciekawie i niewiele jest takiego brzmienia na polskim rynku muzycznym, więc cieszą mnie te retro klimaty. W takim dobrym wykonaniu, w wykonaniu Zuty, bo o niej oczywiście mowa. Zwierciadło to jest nasza piosenka dnia, teledysk również intrygujący, polecam się zapoznać. Jak twierdzi sama autorka, inspirowany klimatem westernów Quentina Tarantino, zresztą dotyczy to nie tylko teledysku, ale w ogóle całego brzmienia tego utworu. Ta piosenka, mimo że to nowość, już wskoczyła na naszą listę przebojów, co prawda na pozycję 30, ale oddając swoje głosy można to zmienić i pozwolić Zucie wskoczyć nieco wyżej. Zwierciadło, czyli nasza piosenka dnia, a przed nami Kendrick Lamar. This is a world. A whole lot, trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many, many women wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up like he's born to suicide. Crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep moving.

To tak trochę przy okazji wielkiej koniunkcji planet. Kilka dni temu byliśmy świadkami sytuacji, w której można zobaczyć na niebie wszystkie planety Układu Słonecznego, a to się nie zdarza często. Nadal na nocnym niebie widać Jowisz, tak więc Jupiter również pojawia się w programie trzecim. Kilka dni temu miałam przyjemność podziwiać zespół Król Słońce na żywo podczas festiwalu wytwórni Tin Man i było to bardzo miłe doświadczenie, tak więc jeśli nadarzy się okazja, to proszę korzystać z tego brzmienia na żywo, a wiem, że w najbliższym czasie tych okazji będzie kilka. Na zegarze 23 minuty po godzinie 9, już za chwilę informator ekonomiczny, ale zanim to Moby i Natural Blues. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ogłoszenie społeczne.

Pojawiła się rzeczywiście nowa technologia, która jest dużo tańsza i mniej wymagająca, jeżeli chodzi o nakłady kapitałowe, niż te amerykańskie technologie sztucznej inteligencji. A to jest bardzo ważne, bo dziś sztuczna inteligencja rzeczywiście wywołuje ogromny optymizm zarówno na rynkach finansowych, jak też w realnej gospodarce. Na przykład w USA widać bardzo dużo inwestycji, takich fizycznych inwestycji w centra danych, w sprzęt IT. Czyli generalnie ten temat rozwoju sztucznej inteligencji napędza nie tylko rynki, ale też gospodarkę. I nagle pojawia się informacja, że jest tania chińska technologia, która ma znacznie mniejsze wymogi odnośnie procesorów, zapotrzebowania na energię i tak dalej. Więc może się okazać, że wiele tych produktów, które są masowo wytwarzane przez amerykańskie spółki technologiczne, nie będzie potrzebnych w takiej skali. Ale to jest na razie dopiero pierwsza faza rozważania tego zjawiska. Zresztą to nie chodzi tylko o to, że to jest chińska aplikacja, bo Amerykanie zaraz stworzą analogiczną pewnie. No bo chodzi o to, że technologia tanieje. A trochę żeśmy się o tym posprzeżali przed wejściem, no bo pytanie, czy to dobra, czy zła informacja. Mamy tańszy odpowiednik, to zazwyczaj dla klienta dobra wiadomość, no ale właśnie on przychodzi z tego, a nie innego miejsca na świecie. No ale to jest generalnie raczej dobra wiadomość. Proszę zobaczyć, że oprócz spółek technologicznych i spółek, które produkują dobra kapitałowe, czyli nastawione na inwestycje, generalnie na giełdach sytuacja nie była zła wczoraj. Na przykład warszawski indeks giełdowy nie tracił jakoś mocno, a dzisiaj jest na plusie. Więc wydaje mi się, że musimy patrzeć na tą informację o aplikacji DeepSeek, tak, czyli tej aplikacji AI, takim chatbocie podobnym do ChatGPT, jako wstrząsie sektorowym. To jest wstrząs, który sprawia, że tanieje technologia. A jak tanieje technologia, to producentom związanym z tym rynkiem jest trudniej. Natomiast wszystkim innym jest łatwiej. Więc wydaje mi się, że to jest generalnie dobra informacja dla gospodarki, ale nie dla spółek technologicznych. Natomiast oczywiście tu też trwa dyskusja między ekspertami, ekonomistami, czy rzeczywiście dla gospodarki to będzie dobra wiadomość. Niektórzy eksperci na przykład podnoszą taki argument, że Ameryka jest tak mocno uzależniona od optymizmu giełdowego, a ten optymizm jest tak mocno uzależniony od postępu technologicznego, że jeżeli Stany Zjednoczone stracą tutaj przewagę, to ich model funkcjonowania dozna silnego ciosu. No jest taki argument. Ale ja na razie bym patrzył na to wszystko jako pozytywną zmianę. To jest argument ważny, bo przecież dopiero co Donald Trump rzucił na stół poważną deklarację. $500 miliardów na fundusze związane z AI. Poważne pieniądze. Zaangażował w to chociażby OpenAI, duże spółki amerykańskie. Widać, że administracja amerykańska właśnie w tym kierunku idzie. Tak, to jest wielki program, który ogłosił Donald Trump, $500 miliardów, czyli prawie 2% amerykańskiego PKB. No to jest program tak jak, porównując do wielkości gospodarki, jak program Manhattan, czyli ten, który doprowadził 80 lat temu do stworzenia bomby jądrowej. Więc jest to duży program, natomiast znów, no jesteśmy dopiero na początku i tam w administracji amerykańskiej pojawiły się już napięcia wokół tego programu, bo na przykład Elon Musk, czyli największy fundator Trumpa, powiedział, że tak naprawdę nie ma tych $500 miliardów i to są trochę pieniądze z powietrza. Więc kto wie, może to była zagrywka marketingowa, ale bez dwóch zdań, bo żeby już odejść od szczegółów i spojrzeć trochę z lotu ptaka. Jest potężne starcie technologiczne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które można trochę porównać, no oczywiście korygując proporcje, do wyścigu zbrojeń z lat 50. czy 60. To będzie wyścig, który będzie napędzał rozwój technologiczny w wielu dziedzinach. To teraz o innym wyścigu na kryteria właściwie, bo tym się często politycy przerzucają, co w spółkach Skarbu Państwa wolno, co nie wolno, no już niedługo mamy wiedzieć, bo kodeks dobrych praktyk jest na ukończeniu, pisze dzisiaj o tym dziennik Gazeta Prawna. Orlen miał na przykład według Ministerstwa Aktywów Państwowych za dużo wydawać na taką choćby Formułę 1. No i teraz pytanie, czy uda się taki jeden szablon stworzyć i wszystkich do tego szablonu przyłożyć? No bardzo trudne pytanie, nie wiem. Wydaje mi się, że to, czy Orlen wydaje na Formułę 1, czy nie, jest zupełnie nieistotną kwestią w stosunku do pytania, jakie jest podejście sektora publicznego do zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Mieliśmy zobaczyć zupełne odpolitycznienie tych spółek. No, taka była obietnica składana przez partie, które szły do władzy w wyborach parlamentarnych półtora roku temu. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby doszło do jakiegoś istotnego odpolitycznienia. Oczywiście są spółki, gdzie działa to lepiej, są takie, gdzie działa to źle, ale co do zasady cały czas zarządzanie spółkami Skarbu Państwa fundamentalnie rzecz biorąc nie różni się od tego, co było wcześniej. A jeżeli chodzi o sponsoring, to też można sobie zadać pytanie, no skoro złotówkę wycinamy marży z kawy i dajemy ją na Wielką Orkiestrę, plus inwestujemy w kampanię marketingową, no to czy nie jest to Formuła 1, to prawda, ale jest to też jakaś akcja, gdzie tniemy marżę. Znaczy tniemy wydatki, rozumiem, tak po prostu. No tutaj tniemy konkretnie część marży, która należy się spółce z kawy, no i rzucamy ją gdzieś tam indziej, tak, powodując stratę, jeżeli chodzi o... To, na co wydawać pieniądze ze sponsoringu, to już jest pytanie każdej poszczególnej spółki. Natomiast pytanie, które nas powinno interesować, jest takie, czy zarządzanie majątkiem publicznym jest efektywne, czy nie. I problem, który ja widzę jest taki, że w tym momencie jest fiksacja na punkcie rozliczeń poprzedniego systemu i układania właśnie nowych procedur. Mam pewną obawę, że jak za dużo uwagi będzie poświęcane temu problemowi, to za mało uwagi będzie poświęcone inwestycjom, rozwojowi i temu, na czym spółki Skarbu Państwa powinny się skupiać. To już kończymy. W Polsce coraz więcej salonów fryzjerskich, okazuje się, mamy. W ciągu dekady przybyło ich o ponad połowę. To znaczy, że chyba lepiej sobie radzimy finansowo, że mamy więcej pieniędzy. Ja myślę, że liczba osób w Polsce, które korzystają z takich usług, na pewno rośnie. Bo generalnie ostatnia dekada była dobra dla konsumpcji, a szczególnie była dobra dla konsumpcji w tych grupach dochodowych, które są powiedzmy poniżej średniej albo w okolicach średniej krajowej. Tak, czyli nie tych najbogatszych. A ponieważ ci najbogaci już wcześniej korzystali ze wszystkich takich usług, więc rozwój tego rynku zależy od jego poszerzania na tych, którzy wcześniej nie korzystali często. No można powiedzieć, że do fryzjera każdy chodzi raz na jakiś czas. Ale mimo wszystko prawdopodobnie osoby mające wyższe dochody chodzą częściej. Więc jest to po prostu objaw. Jest to po prostu objaw wzrostu dochodów i tyle. No, takiego przesuwania się stopniowego konsumpcji na szczeblach, powiedziałbym, nie wiem jak to powiedzieć, zaawansowania, tak, czy bezpośrednich potrzeb, że ludzie kupują już nie tylko to, co jest najbardziej im potrzebne do życia, ale też to, co jest takim dodatkiem. I oby tak było rzeczywiście, że stać nas na coraz więcej. Ignacy Morawski, wicenaczelny Pulsu Biznesu, komentował dla Państwa najnowsze wydarzenia ekonomiczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówił do Państwa Marcin Jagiełowicz. Split. Znakomita Kate Bush i jej cloud busting, wywoływanie deszczu muzyką. Zawsze miło jest wrócić do albumu Hounds of Love. Miło jest też wracać do koncertowych wydarzeń, które się dzieją bądź działy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W minioną niedzielę mieliśmy przyjemność słuchać w Trójce koncertu zespołu Calls. I jak powiedziała zapowiadająca koncert Marta Malinowska, zespołu uważanego od wielu lat za młody, początkujący skład, mimo że tak naprawdę są obecni na scenie ponad dekadę, ale to chyba ich brzmienie na to wszystko wpływa. Brzmienie bardzo świeże, bardzo nowoczesne. Nagrali 3 długogrające płyty. Bardzo dobrze się słuchało tych dźwięków. Właściwie momentami można było wskoczyć w jakąś inną rzeczywistość, dlatego też pozwolę sobie na mały fragment tego koncertu w audycji Dobrego Dnia. Nowy Świat. Fragment po pierwsze koncertu, który miał miejsce w Trójce w minioną niedzielę, a po drugie fragment nowej płyty Callsów, zeszłorocznej właściwie, Sanatorium. Nowy Świat był utworem, który ten album promował i przyznam szczerze, że prywatnie to jest chyba mój ulubiony utwór z tej płyty. Oczywiście zapis koncertu można znaleźć na naszej stronie i w naszych mediach społecznościowych wraz z zapisem wideo, tak więc warto sprawdzić. Warto również słuchać Trójki w niedzielę po 19, bo wtedy właśnie na antenie pojawiają się koncerty. W tym tygodniu na przykład na naszej antenie premierowo koncert Marty Zalewskiej i Julii Pietruchy, który został nagrany w grudniu minionego roku. Zapraszamy do słuchania. Zdecydowanie warto. Trying to make up and back.